गांधी नमक यात्रा, एलिस मिक गिंटी, चित्र थॉमस गोंजालेस, हिंदी विदुषक। मोहनदास गांधी ने कभी कहा था, सिर्फ अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, हम में हौसले के साथ साथ विवेक भी होना चाहिए। बचपन में गांधी कई चीजों से डरते थे। उन्हें अंधेरे से इतना डर लगता था कि वो लाइट जलाकर सोते थे। वो लोगों से प्रेम करते थे और दृढ़ निश्चयी थे। उनमें सही गलत में फर्क करने का विवेक भी था। गांधी को हिंसा द्वारा समस्याएं हल करना गलत लगता था। भारत पर अंग्रेज राज्य करे, यह बात भी गांधी को गलत लगती थी। अंग्रेजों ने कई गलत कानून लागू किए थे, जिनमें एक के तहत भारतीयों को समुद्र से नमक निकालने पर पाबंदी थी। इसलिए भारत के लोग अंग्रेजों से नमक खरीदने के लिए मजबूर थे और उसके लिए उन्हें बहुत टैक्स भी देना पड़ता था। इस वजह से बहुत से भारतीय अपने भोजन में नमक नहीं डाल पाते थे और फीका खाना खाते थे। कपड़ों और नमक पर लगे टैक्स की वजह से एक और अंग्रेज मालामाल हो रहे थे और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के लोग गरीब हो रहे थे। गांधी हिंदुस्तान को अंग्रेजों के शासन से मुक्त करवाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने तमाम अहिंसक आंदोलन छेड़े और ब्रिटिश कानूनों को चुनौती दी। गांधी ने अपने आंदोलन को सत्याग्रह यानी आत्मा का बल नाम दिया। गांधी के शांतिपूर्ण आंदोलनों में नमक के लिए की गई दांडी यात्रा काफी अनूठी और प्रसिद्ध है। हवा और पानी के बाद शायद नमक ही इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज है। गांधी, भारत 1930। सूरज उगने से कुछ समय पहले एक छोटे भूरे रंग के आदमी ने कुछ मील दूर स्थित समुद्र की ओर अपनी यात्रा शुरू की। गांधी ने दांडी यात्रा कुल 70 साथियों के साथ शुरू की। हजारों गरीब और भूखे भारतीयों ने दांडी यात्रा में भाग ले रहे सत्याग्रहियों को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने आजादी और लोगों की बेहतर जिंदगी के लिए प्रार्थना की। दांडी यात्रा में भाग ले रहे लोगों ने ब्रिटिश नमक कानून को तोड़ने का निश्चय किया। ब्रिटिश अफसर भीड़ में मिल गए। उन्होंने सत्याग्रहियों की हर चाल पर कड़ी नजर रखी। धीरे धीरे उनकी चिंताएं बढ़ी। चारों ओर अफवाहें भी फैलने लगी। क्या गांधी की गिरफ्तारी होगी? क्या सत्याग्रहियों को जेल में डाला जाएगा? क्या सत्याग्रहियों को रोकने के लिए सड़क पर मशीन गने तैनात की जाएंगी? गांधी मोर्चे में सबसे आगे है। उनके हाथ में एक लाठी है। वो दृढ़ कदमों से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बाकी सत्याग्रहियों को गांधी के साथ साथ चलने के लिए दौड़ना पड़ रहा है। सत्याग्रही चलते चलते भजन गा रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम। सब लोग खतरे से भी भरी इस डगर पर चलने को तैयार हैं। उनका हर कदम अंग्रेजों के जालिम कानून को तोड़ेगा। वो अपनी आजादी के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। सूर्य की गर्मी के कारण उनकी पीठ से पसीना टपक रहा है। साफा बांधे नाचते हुए लोग सत्याग्रहियों के आराम के लिए उन्हें छांव वाले स्थान पर ले जाते हैं। बचपन में गांधी बहुत चुप रहते थे। वकालत के दौरान भी वो बहुत शर्मीले थे, पर अब गांधी गांव वालों के सामने बैठकर अपनी बात को बहुत नम्र और स्पष्ट तरीके से पेश करते हैं। एक ऐसा कानून जो भारतवासियों द्वारा समुद्र से नमक निकालने पर पाबंदी लगाता है, ऐसा कानून सरासर गलत है। नमक पर लगा ऊंचा टैक्स भी गलत है और ब्रिटेन में बने कपड़े की कीमत भी हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ज्यादा है। गांधी ने लोगों को अपना कपड़ा खुद काटना और बुनना सिखाया। फिर गांधी ने प्रण लिया, अब हम खाने का नमक खुद बनाएंगे और उसे लोगों को बेचेंगे। उसके लिए लोगों को जेलों में डाला जा सकता है। लोग अब अनुचित टैक्स नहीं देंगे। वे अब गलत ब्रिटिश कानूनों का पालन नहीं करेंगे। जैसे जैसे अनुचित कानून टूटेंगे, जैसे जैसे लोग खुद अपना कपड़ा बुनेंगे, जैसे जैसे और लोग इस आंदोलन में जुड़ेंगे, वैसे वैसे हम अपनी आजादी की लड़ाई में और आगे बढ़ेंगे। धूल से भरी सड़कों पर चप्पल पहने सत्याग्रही सूरज निकलते ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। वे कपास के खेतों और नदियों को लांघते गांवों और शहरों के चक्कर लगाते हैं। जहां जहां से गांधी गुजरते हैं वहां बैनर लगे हैं और लोग झंडे फहरा रहे हैं। अंत में गांधी रुकते हैं शहर के बाहरी हिस्से में, जहां दलित बस्ती है। हिंदू धर्म ने उन्हें निष्कासित किया है और वो गंदगी, गरीबी और भुखमरी में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, पर गांधी ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। अपने हाथों से गांधी खुद एक दलित कुएं से पानी खींचते हैं। फिर गांधी उस पानी से नहाते हैं और उससे अपने शरीर को साफ करते हैं। गांधी के इस कृत्य पर गांव वालों की आंखों में रोष है, पर गांधी गांव वालों की ओर प्रेम भरी नजरों से देखते हैं। क्या हम अपने ही देशवासियों को नीचा देखें? क्या हम वही हरकत करें जो अंग्रेजों ने हमारे साथ की थी? गांधी मुसलमानों, हिंदुओं और शूद्रों से कहते हैं कि अलग अलग होने के बावजूद वे सभी एक समान हैं। भारत को आजादी की लड़ाई के लिए उन सभी लोगों की जरूरत है। जैसे जैसे पुराने कानून टूटते हैं, जैसे जैसे लोग खुद अपना कपड़ा बुनते हैं, जैसे जैसे और भारतीय लड़ाई में शामिल होते हैं और लोग मुक्ति के लिए अपनी आवाज उठाते हैं, वैसे वैसे वे अपनी स्वतंत्रता की ओर एक और कदम उठाते हैं। रात को कुछ देर सोने के बाद गांधी उठते हैं और चांद की रोशनी में पत्र लिखते हैं। वे अन्य सत्याग्रहियों को जगाते हैं और सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। मुसलमान, ईसाई और हिंदू और दलित सभी एक परिवार जैसे हैं। वे सभी कपड़े बुनते हैं और सत्य के लिए और एक बेहतर जीवन जीने के लिए लड़ते हैं। दिन बीतते जाते हैं, फिर सत्याग्रही थक जाते हैं, वो चिंतित हैं और बीमार भी पड़ते हैं। गांव के लोगों की संख्या लगातार कम होती जाती है। क्या और देशवासी संघर्ष में शामिल होकर देश की आजादी में भाग लेंगे? अंत में लकड़ी के लंबे लंबे पुल सत्याग्रहियों को समुद्र के किनारे ले जाते हैं। यह है अरब महासागर, जहां गहरे रंग की रेत में सफेद नमक साफ दिखता है। अगले दिन सुबह गांधी समुद्र के गर्म पानी की लहरों में नहाते हैं, फिर वो कुछ दूर पर जमीन में बने गड्ढे की ओर जाते हैं। गांधी और सत्याग्रही सबसे पहले वहां इकट्ठे हुए हजारों लोगों को देखते हैं। उदार दिलों वाले हिंदुस्तानी वहां तमाम पत्रकार भी मौजूद हैं। गांधी और सत्याग्रही सबसे पहले वहां इकट्ठे हुए हजारों लोगों को देखते हैं। उदार दिलों वाले हिंदुस्तानी वहां तमाम पत्रकार भी मौजूद हैं। वो उस छोटे से आदमी की सफलता की खबर को पूरी दुनिया में भेजना चाहते हैं। उस छोटे से आदमी की बड़ी लड़ाई बहुत से लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकती है। अपनी पतली उंगलियों से गांधी मटीली नमकीन मिट्टी को उठाते हैं। वो इस छोटी सी ढेरी को इकट्ठा हुए सभी लोगों को दिखाते हैं नमक। उसके बाद पूरे भारत देश में एक बड़ा दरवाजा खुलता है। सैकड़ों हजारों हिंदू मुस्लिम और दलित गांवों और शहरों में समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं। वे समुद्र के खारे पानी को उबालकर उससे नमक निकालते हैं। वे उस नमक को साफ करते हैं, बेचते हैं और अपने भोजन पर छिड़कते हैं। लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है। अंत में जब जेल लबालब भर जाते हैं तब ब्रिटिश लोगों को गिरफ्तार करना बंद करते हैं। किसी ने इतना मीठा नमक पहले कभी नहीं चखा था। जैसे जैसे पुराने कानून टूटे और लोगों के कदम आगे बढ़े, जैसे जैसे लोगों ने कपड़ा बुना, जैसे जैसे और भारतीय लड़ाई में शामिल हुए, वैसे वैसे एक छोटे से आदमी ने अपने लोगों की स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाया। नमक यात्रा का मान। जिस दिन गांधी अपने साथियों के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे, उस दिन गांधी ने कहा, मैं पूरी नम्रता से यह सच्चाई बयां करना चाहता हूं कि अगर अहिंसा से हम अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल हुए तो उससे पूरी दुनिया को एक अनूठा संदेश फैलेगा। अगले दिन 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने समुद्र तट से नमकीन रेत उठाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ा। इससे गांधी ने दुनिया को एक नया संदेश भेजा। 24 दिन की उनकी समुद्र तट की दांडी यात्रा को अंतरराष्ट्रीय कवरेज मिला। दांडी यात्रा की ओर हजारों लाखों भारतवासियों का ध्यान भी आकर्षित हुआ और फिर वे भी सत्याग्रह में शामिल हुए। लोगों ने जालिम नमक कानून को तोड़ा, उन्होंने खुद अपना कपड़ा बुना और फिर मिलकर शक्तिशाली भारतीय सरकार की स्थापना की। अगले 17 सालों तक गांधी और उनके अनुयायी शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों से भारत को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। गांधी ने कट्टर दुश्मनों हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शांति स्थापित की। उन्होंने दलितों के अधिकारों को मनवाने के लिए अनशन तक किया। 1947 में गांधी का सपना साकार हुआ। 200 वर्षों की ब्रिटिश गुलामी से भारत मुक्त हुआ। गांधी और उनके अहिंसक आंदोलन से सारी दुनिया के नेताओं को प्रेरणा मिली। यह रोचक कहानी अमेरिकी बच्चों का एक निराले इंसान से परिचय कराएगी। उस आदमी ने न केवल हिंदुस्तान को आजादी दिलाई पर अमेरिका समेत पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव डाला। राजमोहन गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में प्रोफेसर और महात्मा गांधी के पोते।